Goedenavond. De hele week zijn we live vanaf de Veluwe en we praten over de wolf in ons land. Dit keer staan we geparkeerd bij de jachthut op het Nationale Park, de Hoge Veluwe. We staan hier omdat de komst van de wolf grote gevolgen heeft voor de moeflon hier. En mijn gast vanavond is Jacob Leidekker. Goedenavond. Goedenavond. Jij bent hoofd bedrijfsvoering van het Nationale Park. Ja. We gaan het zo uitgebreid over jouw werk hebben. Ten eerste wil ik natuurlijk even de locatie met je doornemen. De jachthut, want het is... Ja, je kan eigenlijk het niet een hut noemen. Het is een volwaardig gebouw. Ja, het is een geweldige plek. Het is ook een historische plek. Want in de late middeleeuwen hebben hier mensen al de ogen op laten vallen. Hebben landbouw gepleegd. Nou, er zijn wat gebouwen opgekomen. Uiteindelijk hebben wij het omgetoverd tot hetgeen wat het nu is. Ja. En de jachthut. Ja. Ja, je hebt een knetterend haardvuurtje op de achtergrond. Ja, mooier kunnen we het echt niet maken. Nee, dat denk ik ook. Ja. En want er wordt gejaagd op de Veluwe, dat is natuurlijk bekend. Hoe werkt dat? Waar wordt er op gejaagd? Op welk dier? Hoe wordt dat bepaald? Nou, waar het eigenlijk om gaat, is dat wij alles in balans willen brengen. We willen kijken van welk doel willen we nastreven en hoe moeten we dat doen? Om een voorbeeld te noemen, in het bos willen we loofbomen groot zien te krijgen. En edelherten en reeën lusten graag die loofbomen. Die vreten het op. Die vreten het op. En dat je op een gegeven moment balans krijgt tussen de groei van die loofbomen en de beesten. En dat doen we door afschot. Deden we door afschot, doen we door afschot, ja. En het dier wordt dan geslacht en het vlees is ter consumptie? Ter consumptie en dat gebruiken we hier ook in het restaurant. Dus als je heerlijk natuurvlees wil hebben, dan is het een aanrader. Ja, precies. Meteen reclame voor het restaurant gemaakt. Als hoofdbedrijfsvoering van het park, is dat ook je werk? Wat houdt jouw werk verder nog meer in? Nou, ben ik verantwoordelijk voor alles wat buiten gebeurt. Dus met de natuur, zeg maar met de hei, met het bos, met de stuif. Met de beesten ook, en biodiversiteit. Hoe ziet jouw werkdag er dan uit? Nou ja, ben om 6:15, 's morgens ben ik op kantoor. Dan begint eigenlijk mijn afdeling te werken, alle terreinmedewerkers. En het is vooral overleg. Het is heel veel overleg. Ik zeg steeds van ik ben een hoofd van een afdeling en ik moet ervoor zorgen dat mijn mensen heel erg leuk werk hebben. En dat. Meer overleggen, maar je bent ook hopelijk veel buiten. Ik probeer heel veel buiten te zijn. Ja. Ik probeer heel veel buiten te zijn. Dat lukt gelukkig ook wel, want ik woon in de natuur. En dus als ik met mijn werk niet buiten kom, doe ik het in mijn vrije tijd. Dus ik snuif alles op. Ja, maar jullie zijn niet blij met de komst van de wolf. Nee. Waarom niet? Nou ja, we hebben in eerste instantie betwijfelen we of die wolf in het drugsbevolkte land van Europa wel past. En of wij als bevolking daar wel aan toe zijn. Even, dat is heel specifiek over Nederland. Als je kijkt naar de Hoge Veluwe specifiek, dan die wolf die pakt het makkelijkste prooien. Dat zijn de schaapachtigen. En die heeft. En in West-Europa is wel gebleken, in Noord-Duitsland bijvoorbeeld, daar waar de wolf verschijnt, verdwijnt de moeflon. Dat is hier ook gebeurd. Ja. En die moeflon is van eigenlijk gigantisch belangrijk. Is enorm belangrijk voor de instandhouding van de heisgralle graslanden, de stuifzanden. Hij heeft gewoon nuttig werk hier. Hij heeft uitermate nuttig werk, zeker. En die zorgvuldig opgebouwde biodiversiteit, die wordt gewoon grondgericht op deze manier. Ja, want jullie hebben ook. Jullie wisten natuurlijk al een tijdje, die wolf die gaat zo langzamerhand opschuiven naar Nederland, die komt eraan. En jullie hebben ook maatregelen genomen om te voorkomen in eerste instantie dat hij het park in zou komen. Nou ja, wij hebben een raster, hè? En dat raster staat er al 100 jaar. En dat raster is wolverend. Dus ja, wij hebben. Dus dat raster is niet uniek. Mm-hmm. En het was al wolverend. Ja. Ja, precies. Ben je er zelf al eentje tegengekomen? Ja. En hoe was dat? Ja, het is natuurlijk uitermate gemengd. Ik denk dat als ik zo'n wolf in Yellowstone National Park was tegengekomen, dat het hartstikke goed had gepast. Alleen hier in het Nederlandse landschap. En als je ook de gevolgen doorziet, door grond van hetgeen wat er gebeurt, dan dat doet het wel zeer. Ja, maar ik wil even weten, Jacob, jij zat ergens gewoon en toen zag je ineens dat beest. Of hoe ging dat? Ja, dan zie je hem. En dan zie je hem op 1.15 meter langs de weg liggen. En die trekt zich helemaal niks aan van de auto's die langs rijden. En dat. Was je bang? Nee hoor. Oh, dat niet? Nee. Nee, je maakt je niet zorgen over je eigen veiligheid? Nee. Je noemde het al de moeflon. Dat is een oerschaap. Het horens kwam veel voor op de Veluwe. Onze verslaggever Joris Kreugel ging vanmorgen op zoek naar een moeflon. Samen met boswachter, jachtopziener en boa hier in het park Frank Ruis. Kijken of ze er nog eentje tegenkwamen. Ik denk dat het weer, hè? Het is geen verslaggeversweer, hè? Nee. Wel boswachtersweer? Nee, ook niet. Gaat hij mee met ons? Ja, dat is mijn hondje. Die mag iedere dag mee. Tackle erin. Frank Ruijs, boswachter hier. Ja, jachtopzichter, boswachter. Mag me dagelijks bezighouden met het faunabeheer en alle zaken die daarmee gemoeid zijn. En met het toezicht op publiek. Dus wij zijn ook BOA. Gebeurt veel te hoog, veel. Wat niet mag? We hebben ruim 500.000 bezoekers per jaar. En niet alle 500.000 bezoekers die gedragen zich naar behoren. En gedraagt de wolf zich? Ja, de wolf die doet wat hij wil. Daar kunnen wij verder weinig aan sturen, zeg maar. Maar ja, de wolf brengt wel bepaalde doelen die wij hier hebben en zaken die wij in het verleden opgebouwd hebben wel in het gedrang, zeg maar. Onze moeflons zijn al verdwenen, die hebben ze allemaal opgevreten. We hebben er dan een aantal achter een stroomrastertje kunnen zetten, die zijn dan relatief veilig. En ja, die moeflons hielpen ons wel met het openhouden van onze open terreinen en de soorten die daar dan mee gemoeid zijn. En dat soort zaken, dat komt nu wel in het gedrang. Ho, pas op. En we zijn nu onderweg naar de moeflons, hè? Ja, we gaan even bij het moeflonrasten kijken. Hoeveel wolven lopen hier nou rond? 6 of 7 wolven lopen. 2 volwassen en dan een aantal pups. Het bosgebied verlaten we en we komen echt op een heel groot open vlakte aan. Delense veld. Kijk, kaalwild. Een roedel vrolijke edelherten. Oh ja, daar ja. Fantastisch. Ja, als je nou, ja, je kon het net, nu ziet niet zo goed meer. Als je het in de gauwigheid zag, het waren 6 of 7 beesten. En daar zat nog maar 1 of 2 kalfjes zaten erbij. En ja, dat is natuurlijk ook wel het werk van de wolven, zeg maar. Ja, die die prederen, die jagen graag op die onder andere op die roodwildkalfjes, op die hertenkalfjes. Die zijn dan net iets makkelijker te pakken dan de volwassen dieren. Is er nou veel stress ook onder reeën, herten? Ja, zeker. Met name bij de herten, wij noemen dat dan roodwild, zie je dat echt goed terug. Want er zijn momenten, daar staan ze soms wel eens met 60 of 70 beesten bij elkaar, wat onnatuurlijk grote roedels zijn. Dan gaan ze nog een keer. En dan staan ze midden op de vlakte, hebben ze als het ware allemaal de konten tegen elkaar en dan staan ze met een lange nek helemaal om zich heen te kijken. En als het dan wat kouder is, dan zie je de damp eraf komen. Dan zijn ze al een heel poos aan het rennen geweest. En dan heeft of die wolf of die wolven hebben daar achteraan gezeten. En begint gewoon een beetje, ze beginnen gewoon ander gedrag te vertonen daardoor. Dus ik denk wel dat zij met sinds de komst van de wolf, dat zij een veel grotere stressfactor ondervinden dan voor die tijd. Ik zeg heel even niks. We zijn de auto uitgestapt. Het is echt hier doodstil. Voel je wel even alleen op de wereld. Dat is wel, ik denk in zo'n drukbevolkt land als Nederland wel uniek. Helaas, de moeflon. We hebben gezocht, maar niet gevonden. Nee. Wat moet er gebeuren volgens jou? Ik denk dat er op een bepaalde manier de wolf beheerd moet worden. Weet je? En zoals, als ik dan voor ons hier praat, voor het Nationale Park de Hoge Veluwe, dat we ze eventueel mogen vangen, mogen verplaatsen of dan wel door middel van afschot mogen beheren, zeg maar. Ik denk dat er wel echt wel iets moet gaan gebeuren, want anders gaat het uit de hand lopen. En dan zullen er dan ook nog wel andere soorten gaan verdwijnen. Er waren er ongeveer zo'n 250 moeflons. Ja, klopt. Die zijn allemaal opgevreten, zo'n beetje. En er zijn er nog 30 over en die zitten tussen een raster. Ja, klopt. Die zitten in een stuk van 80 hectare, zeg maar. We hebben een stroomraster omheen waar de wolven buiten blijven, durven en kunnen er niet in komen. En daar zijn ze dan nu redelijk veilig. En de rest is echt allemaal opgevreten en dan wel niet doodgebeten. En dat doet je echt wel pijn als je dan ergens komt en er ligt dan weer een beest wat soms nog niet eens dood was. Dat ligt daar dan te creperen. En dan kun je dat uiteindelijk nog uit zijn lijden gaan verlossen ook. Ja, dat is niet, dat wil je niet. Ze hebben hun best gedaan om een moeflon te vinden, maar het is niet gelukt vandaag. Nee, helaas, ja. Dat is natuurlijk niet een wenselijke situatie voor het park. Wat kan je dan als park nog doen tegen de wolf nu? Welke opties hebben jullie? Nou, kijk, dat is relatief simpel. In Nederland is het zo geregeld dat als je wat wil, zeg maar, moet je ontheffing aanvragen bij de provincie in dit geval. Die is bevoegd gezag. Ja. Dat zijn we doen. Ja, maar jullie hebben gevraagd om of het schieten is. Het park heeft natuurlijk een tijdje ook geleden aangegeven. Dat is een optie. Die ontheffing die hebben jullie aangevraagd, die is niet afgegeven. Waarom zijn we daar, of is Nederland daarin terughoudend? Nou ja, kijk, even voor de scherpte, zeg maar. We hoeven niet per se te schieten. Als er andere methodieken zijn om van die wolf uit het park te krijgen, vangen, verzinnen, ja, vinden we het allemaal prima. Hè? En als laatste optie is schieten. Er wordt gezegd dat je niks tegen die wolf kunt doen, omdat het een beschermd dier is. Maar dat is onzin. De Europese Commissie heeft ook in uitleg gegeven dat het vooral aan de lidstaten is om te kijken wat ze kunnen. En te bepalen. Precies. En daar hoort afschot bij. Het gebeurt ook in alle Europese landen zo'n beetje, ja, hè, dat afschot. Dus we hebben nog steeds een vraag, waarom is Nederland terughoudend? Ik heb geen flauw benul. En het interessante is dat bijvoorbeeld bij de bever, die dezelfde beschermingsgraad heeft als de wolf, die wordt volop geschoten in Nederland. Mm-hmm. En het lijkt erop, zeg maar, dat als het kalf verdronken is, dem en de put, dat we het eerste probleem dusdanig laten ontstaan dat er gewoon geen weg terug meer is. Ja. En dat we dan zeggen, we hebben een probleem, wat moeten we doen? Ja, en eerst een risicovolle situatie eigenlijk ontstaan. Ja, misschien, ja. Er is nog de discussie geweest in Nederland met paintball, hè, om af te schrikken. Ja. Ik begreep dat eigenlijk de provincie in eerste instantie akkoord was. Ja. Ja, en wat er gebeurd is het volgende. De faunabescherming die heeft daar bezwaar tegen aangetekend. En wat je dan hebt is dan na een maand of twee, zeg maar, vindt er een behandeling van die zaak plaats binnen de provincie. En wie schitterde door afwezigheid was de faunabescherming. Hebben niemand gestuurd. Ik vind het te idioot voor woorden. Daar ben je boos over, merk ik. Ja, want weet je, het gaat er nergens over dat je gewoon wat roept en vervolgens wegblijft bij alles. Ja, maar wat kan je dan nog wel? Wat zijn je opties dan nu nog? Want moet je dan in de tussentijd maar laten gebeuren met die wolf en je 30 laatste moeflons? Helaas werkt het zo. En wat gezegd hebben, alle moeflons buiten het wolfkerend raster. Dat raster wat wolven tegenhoudt. Ja, dan moet je nog even uitleggen. Waarom houdt het raster een wolf tegen? Nou, die kan er niet overheen lopen. Nee, die kan er niet overheen. En dat raster waar de moeflons in zitten, daar zit behoorlijk stroom op. Ja, dus ik krijg niet opplaten. Nou, dat is niet zo heel fijn. Ja. Wat was je vraag net? Ik werd even afgeleid, sorry. Nou ja, wat je dan nog wel kan doen. Ja. Maar de situatie is gewoon, die wolf die pakt die laatste 30 moeflons en that's it. Jij zit te wachten op papierwerk. Nou, dat. En wat we zien natuurlijk met ledenogen toe, zeg maar, dat de kosten gaat van de biodiversiteit, sowieso in de breedte. Dan hadden wij niet een biodiversiteitscrisis. Hè? En dan zeggen we vervolgens, niemand heeft me ook de vraag kunnen beantwoorden van, wat voegt nou die wolf toe? Wat voegt nou die wolf toe? Wat is het nut van de wolf in ons landschap? Wat voegt die wolf toe? Want dan krijg je twee soorten antwoorden. Dan zegt men van ja, dat gaat. Dat krijg je voor de aasvliegen en al dat soort dingen. Mm-hmm. Nou, maar als ik nou zeg, ik heb hiervoor bij een organisatie. Maar je gaat zo snel. Wat zeg je, aasvliegen? Aasvliegen. Ja, aasvliegen. En voor de aaseters, hè, dus zoals gieren en omdat die kadavers dan blijven liggen en dan komt daar weer natuurlijk ander. Ja, ja, daar zijn organismen van afhankelijk. Ja. En ik heb 20 jaar geleden heb ik bij een organisatie gewerkt waarbij het toen al heel normaal was. Dus dat zal niet voor die extra soorten zijn, want die zijn er al. Nee. En vervolgens wordt er dan gezegd van dat kan de mens een stap terug doen. Nou ja, je bedoelt met schieten, dat we dan niet hoeven te schieten op dieren, maar dat de wolf ze pakt. Nou, dat kan, hè. Daar waar de mens overigens eindigt met afschot, gaat de wolf door. Gaat de wolf door en dan zijn er geen herten meer en willen we dat dan. Precies. Maar dus in het de drugsbevolkte land in Europa kun je afvragen wat natuur nou uiteindelijk is. Wat is nou natuur? Over die vraag, daar gaan we iets over benoemen. Want je kan trouwens ook de jachthut waarin we zitten live zien via de NPO Radio 1 app. En een berichtje achterlaten natuurlijk over de uitzending. Bij mij is de gast Jacob Leideker van het Nationale Park de Hoge Veluwe. Maandag sprak ik namelijk in een lelieveld van het wolvenmeldpunt. En met hem ging het ook over de noodzaak van de wolf. Wat jij al zegt, Jacob, in ons land. En hij stoort zich aan de gedachte van mensen dat de natuur steeds beheersbaar is of bemaakbaar. Wij heersen over de omgeving, wij heersen over de natuur. Ja, ik zit er toch wat anders in. Ik zit meer in de houding dat wij moeten samenleven met de natuur. De natuur kan ons van alles bieden, wij kunnen de natuur van alles bieden. Ja, jij vindt eigenlijk, jij bent daar niet mee eens, wat Glenn zegt op het einde. Nou, kijk, weet je wat het is? Op het moment dat ik begrijp de begrip natuur sowieso niet. Maar als je dan in zijn algemeenheid vraagt, wat is het dan? Dan omschrijft de Nederlander zo'n beetje de plaat van Jacques P. Thijs, hè? Mm-hmm. En dat zijn de heidevelden, dat zijn de weidegebieden, de veenweidegebieden. Dat wordt omschreven. En dat is allemaal mensennatuur. Het is niet echt natuur, zeg jij. Nee, de grote remote areas, zoals in het Amazonegebied, Serengeti, of Yellowstone, ja, dat is hij niet. Ook niet. Nee, dat is hij niet. He, en dan kun je het vergelijken met Yellowstone trekken, bij wijze van spreken. Maar dat is 10 keer groter dan het grootste stuk landnatuur in Nederland. Ja. 10 keer groter. Maar je noemt dan zo'n Yellowstone of iets anders. Maar dan aan de andere kant wordt ook wel gezegd van ja, maar die wolf die trekt ook extra bezoekers naar het park, naar zo'n enorm natuurpark in het buitenland. En ja, dat zou de Hoge Veluwe natuurlijk ook wel goed uitkomen, want dan hebben ze extra geld in de laadje. Ja, weet je, iedereen weet het allemaal zo prima te vertellen. Dat zijn dezelfde mensen die ook zeggen dat die wolf ook hartstikke schuw is en nooit te zien. Mm-hmm. Nou, ik weet niet hoe dat werkt. Nee, je hebt het meegemaakt, ik niet. Dus, ja. Maar hij viel je niet aan, dus dat was toch oké. Het is ook een fikse beschuldiging geweest aan jullie adres. De faunabescherming, je noemde de club net al, die beweert dat jullie de wolf gevoerd zouden hebben omdat hij zo tam oogt. Hè. Dat was dan op beelden, dat hij zo tam, niet wolf-eigen gedrag vertoonde. Klopt die beschuldiging van de faunabescherming? Vanzelfsprekend niet. En het wie stelt moet bewijzen. Ja, is er nog geen bewijs? Wij hebben niks gezien. Nee. Loopt er een onderzoek in de situatie? Er loopt nu een onderzoek. Dat is een politieonderzoek. Ja. Ja. En jij hebt alle vertrouwen in een goede afloop. Geen enkel probleem. Nee hoor, dit is ook zo'n ding. Wordt gesteld, wordt zomaar wat in de geroepen. Laten we een frame naar buiten brengen. En het is nergens op gebaseerd. Ja, want dat lijkt me ook heel erg lastig. Want rondom het park, de Hoge Veluwe, hangt ook snel zo'n frame van geheimzinnigheid. Want je hebt die jacht en je hebt dat hek dat mensen dan ook ingewikkeld vinden. Of het is privé-eigendom ook eigenlijk. Hè? Dus het park wordt opengesteld eigenlijk in feite voor bezoekers. Maar dan heb je snel als buitenstaander het beeld dat hier allerlei geheimzinnige dingen gebeuren natuurlijk. Ja, geweldig. Weet je wat het is? Je zegt het heel goed, het is privaat-eigendom. Privaat-eigendom wordt normaliter in de steden en de dorpen gewoon beschermd met hekjes. Mm-hmm. En wij hebben een raster. Overstaat het raster al 100 jaar. En heel de Veluwe, heel de Nederlandse natuur is vergeven van rasters. Als je alleen al bijvoorbeeld rondom een snelweg kijkt. En ja, voor mensen die niet zo snel een raster zien, dat is eigenlijk een soort van hekwerk op de grond waar je overheen loopt, hè, eigenlijk. Ja, dit is een hekwerk die rechtop staat, 2 meter hoog. 2 meter hoog? Oh, dan is het fijn dat ik het even vraag. Ja, ik dacht zeker. Dat waar we overheen lopen. Maar nee, 2 meter hoog. Twee meter hoog hek, daar kan een wolf niet overheen, denk ik. Volgens de Nederlandse normen gaat hem niet worden, nee. Ja. Maar daar ga je al, de Nederlandse normen. Dus, ja. Dus de wolf heeft daar natuurlijk niet iets. De Nederlandse overheid die heeft normen. En we gaan er dan vanuit dat die kloppen. En dat. Dat is de situatie, ja. Wat is jouw inschatting voor de toekomst? Is de wolf een blijvertje in ons land geworden? Nou, de inschatting voor de toekomst is dat we zometeen problemen krijgen. Het is net als we gaan dezelfde gang als we er met de ganzen gehad hebben. We mochten helemaal niks mee. Nou schieten we er 100.000 per jaar. En we moeten even uitleggen, de ganzen, wat was daar dan de situatie? De gansproblematiek was begin deze eeuw, waren we gidsland voor ganzen. Mochten we helemaal niks, mocht niet geschoten worden, mocht niet beheerd worden, helemaal niks. Ja, want met de trektochten van die ganzen, die landen dan hier en die bleven hier eigenlijk. Die bleven hier, inmiddels de overlast dusdanig groot. Nou, we zien hetzelfde met de bever. De bever zwaar omarmd. We mochten niks, we doen niks. En dan schieten we er inmiddels ook 100. Nou, ik voorzie. Vanwege de overlast van de bever? Ja. Ja. Wij, overigens, als wij er niks aan doen, de Nederlandse bevolking gaat vanzelf begrijpen dat we iets met die wolven, tegen die wolven moeten doen. Ja, maar vanuit jouw perspectief zou je ook kunnen zeggen, nou, dan moeten we de boel dus maar even eerst laten ontploffen. Nee, van mijn perspectief hadden we veel eerder ingegrepen. Dat hebben we in 2018 al gezegd. Want mij gaat het aan het hart dat nu de biodiversiteit te gronden wordt gericht door één beest. Er komt één beest bij. Er gaan heel veel soorten weg. En dat is gewoon een zorgvuldig opgebouwd ding. Hè. We hebben 100 jaar doen we erover om te komen waar we zijn. Ja. Hier komen soorten voor die elders in Nederland niet voorkomen. Mm-hmm. En dat wordt nu te gronden gericht. En dat komt nooit meer terug, is jouw angst? Nou ja, kijk, op het moment. Nee, dat zou heel goed kunnen dat niet meer terugkomt. Want als wij de enige terrein zijn waar een soort voorkomt, mm-hmm, in West-Europa. Ja, hoe moet die hier dan komen? Ja, en is het dan eigenlijk dus al te laat, de situatie? Voor de moeflons is het nu te laat. We hebben er gelukkig 30 te pakken. Stel nu dat wij een overeenkomst kunnen komen dat wij de wolven uit het park verwijderen. Hè, dat kan het vangen, dat kan op verschillende manieren zijn. Ja. Dat maakt ons in principe niet zoveel uit. En die 30 moeflons, die kunnen natuurlijk ook relatief snel een kudde vormen die we ons weer gaan helpen met het beheer. Ja, dus het is eigenlijk wachten op beleid. Met als risico dat we in de tussentijd een hoop biodiversiteit gaan verliezen op het park, is jouw. En er is allerlei wetgeving die juist biodiversiteit beschermt. En ik begrijp niet dat dit nu hierover niet gebeurt. Nee. Het gaat eigenlijk om, wat versta je eigenlijk natuur? Hè? Je zei het ook al halverwege het gesprek. Hoe kijk jij zelf naar die discussie? Want je bent aan de ene kant natuurman, ja, mag ik zo wel zeggen. Hoe kijk je daarnaar? Kijk, ik zie de mens als onderdeel van de natuur. En wij moeten met elkaar moeten we optrekken. Ik denk dat de discussie iets ingewikkelder is, iets groter. Namelijk, hoe gaan wij in Nederland om met het ruimtebeslag? Hoeveel ruimte we hebben hier qua land? Hoeveel ruimte hebben we eigenlijk qua land? We moeten toch tussen de 300.000 en 1 miljoen woningen bouwen, nu al. En het CBS heeft berekend dat wij over 50 jaar met 20,5 miljoen inwoners zitten. Die moeten nog meer die woningen moet een bij. Huis, ja. En niet alleen een huis, dan krijg je ook de wegen enzovoort. Ja. En dan kun je hele grote natuurlijke processen na willen doen, zeg maar, als in Serengeti of in Yellowstone. Je bedoelt dat mensen zeggen, die wolf, dat is onderdeel van de natuur, dat moet je laten plaatsvinden, ja, in Nederland. Jij zegt, dat bijt elkaar natuurlijk. Dat gaat bijten. Daar is het wachten op. Je voorziet het, je ziet het gebeuren. Ja, ja, maar als jij dus over 30, 40 jaar naar Nederland kijkt, wat denk je, wat voor land zien we dan? We zijn een groene stad. Even als vergelijk. In Zweden wonen 25 keer minder mensen per oppervlakte eenheid. Er wonen in Duitsland, ik geloof dat Nederland 2,5 keer meer mensen in Nederland wonen dan in Duitsland. Ja, dat zijn duizelingwekkende cijfers. Enorm. En als je nou vergelijkt bijvoorbeeld met een stad als Rome, ik geloof dat in Rome slechts 5 keer meer mensen wonen, in de stad Rome, 5 keer meer mensen wonen per oppervlakte eenheid als in het land Nederland. Dus waar we zijn gaan een groene we stad. Precies, dus uiteindelijk wordt alles gewoon woningbouw, infrastructuur en af en toe een klein reepje. Eigenlijk zeg ik, we zijn het al. We zijn een grote groene stad en we moeten zorgvuldig zijn met het groen wat we ertussen hebben nog. Mm-hmm. Maar het zal volledig beheerd moeten zijn. Laten we eerlijk zijn, alles wat natuur is, is beheerd. Is al beheerd, ja. Ja. En wat gaan we dan voor de onbeheerde natuur bedenken? Dat zal dan alleen de Waddenzee kunnen zijn als we daar niet te veel gaan varen. Maar op land zie ik weinig onbeheerde natuur zijn. Laten we eerlijk zijn, elke vierkante meter in Nederland is al op de schop gezet, ooit een keer, hè? Ja, het is al een keertje omgeploegd. Dat. Ja, ja, ja, ja. Dus die onbeheerde natuur, die gaan we eigenlijk amper nog terugzien op het land, in ons land. En we hebben er ook ervaring mee trouwens, hè, in de Oostvaardersplassen. Ja, ook daar hebben we natuurlijk ook hele discussies gehad. En dan vonden we het allemaal prachtig. En uiteindelijk draaide de maatschappij om te zeggen van, dit kan niet. Ja, precies. Nou, laten we hopen dat dat we nog een stuk natuur kunnen behouden in ieder geval. Jacob Leidekker van het Nationale Park De Hoge Veluwe, dank voor je verhaal. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Straks kan je luisteren naar Langs de Lijn en Omstreken met Robert Meder en Joram Kaat. Morgenavond presenteert mijn collega Ashwet Elmeloudi en hij spreekt Frank Teunissen. Hij is boswachter bij Natuurmonumenten. Heb jij nog even gewerkt, geloof ik, Jacob? Zeker, 4 jaar. Ja, ja, ook als boswachter? Nee. Maar als? Ja, ik had een soort tussenfunctie. Oh, tussenfunctie. Ja. Laten we het daarop houden. Dat in ieder geval morgenavond. En voor nu een hele fijne avond. Ster. Op zoek naar een hybride warmtepomp? Kies dan voor All Electric Ready van Niebe. Die hoef je niet te vervangen als je later helemaal van het gas af wilt. All Electric Ready van marktleider Niebe is de beste hybride tussenstap naar 100% gasloos. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek welke warmtepomp jouw beste keuze is. Is je telefoon kapot, traag of al wat ouder? Sta dan even stil. Is een nieuwe telefoon wel echt nodig? Geef je telefoon een langer leven. Vodafone helpt je daarbij. Recycle, reuse, repair, reduce. Ontdek het op Vodafone.nl. Together we can. Vodafone. Niebe, de marktleider in warmtepompen. Kijk op kiesjewarmte.nl. Voor veel jongeren is het feest als ze 18 worden. Maar wat als je door problemen thuis uit huis bent geplaatst en 18 worden betekent dat je je woonplek kwijtraakt, je hulp wegvalt en je opeens helemaal voor jezelf moet zorgen? Laat zorg pas stoppen als kinderen er klaar voor zijn. Teken de petitie op hetvergetenkind.nl. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark?